Book 2 69 69 يحتاج يريد потребувати хотіти احتاج لسرير мені потрібне ліжко أريد أن أنام. يا хочу спати. هل يوجد هنا سرير؟ Тут є ліжко. أحتاج إلى مصباح. Мені потрібна лампа. أريد أن أقرأ. يا хочу читати. هل يوجد هنا مصباح؟ Чи є тут лампа? أحتاج إلى تليفون. Мені потрібен телефон. أريد أن أتصل بالتليفون. Я хочу зателефонувати. هل يوجد هنا تليفون؟ Тут є телефон. أحتاج لكاميرا. Мені потрібний фотоапарат. أريد أن أصور. Я хочу фотографувати. هل توجد هنا كاميرا؟ Тут є фотоапарат. أحتاج لكمبيوتر. Мені потрібен комп'ютер. أريد أن أرسل email. Я хочу послати повідомлення електронною поштою. هل يوجد هنا computer? Чи є тут комп'ютер? أحتاج لقلم حبر جاف. Мені потрібна кулькова ручка. أريد أن أكتب شيئا. Я хочу дещо написати. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ Тут є аркуш паперу і кулькова ручка.